wszystko. Na serio, tak. Bez piłki czy z piłką, wciąż na boisku. Za faulem faul. Skąd cała ta sławna siła przebicia? Ten dziwny sport. Czy to jest naprawdę sposób na życie? Niech powie kto. Wielkie nic, sprzętnie uspierane. Wielkie nic, choć z pozoru coś. Wychodzone, wybiegane, piękne dno. Wielkie nic, w tobie zakochane. Puste jak oczu twoich blask. Tyle z tego w końcu masz. daleko jest brzask, aż nie widać go stąd. Przytul mnie, z twych ramion zbuduj schron. Elżbieta Adamiak i no i cóż, chyba wiosna, budka suflera, tyle z tego masz, kombi, przytul mnie. Te trzy polskie przeboje już za nami, a teraz przeboje zagraniczne rozpocznie brytyjska grupa Corgis, która wylansowała tylko jeden, ale duży przebój w roku 1980. Everybody's got to learn sometime. Change your heart. Look around you. Change your heart. It will astound you. I need your loving like the sunshine. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Change your heart. It will.

Don't Stand So Close To Me. To była grupa The Police z albumu Zenyatta Mondatta. Piosenka dotarła w Anglii na sam szczyt listy przebojów. Wcześniej John Lennon i Just Like Starting Over, również numer jeden w Anglii w roku 80, ale także w Stanach Zjednoczonych, a na samym początku wspomniana już przeze mnie grupa Corgis, Everybody's Got To Learn Sometime. Piąte miejsce w Wielkiej Brytanii na liście przebojów. Kolejna trójka przed nami, rozpoczynają grupa The Rolling Stones. Nights in shining armor.

pieniądza, krząta pieniądza. Mamy w domu skrzynię, skrzynia jest pusta. Zaglądamy do niej, nie daje już rady. Załączam przysiady, załączam przysiady. Ach! Pan, pan, pan, pan! Puch! Puch, puch, puch, pieniądza, żołda, pieniądza. Zżera mnie żołda, żołda, pieniądza, żołda, pieniądza, żołda, pieniądza, żołda, pieniądza. Śpiewała Kora, grał Manam, Żądza pieniądza. Wcześniej Porter Band i Ain't Got My Music, oczywiście z płyty Helicopters, a tę trójkę rozpoczęła Iza Trojanowska utworem Tyle samo prawd, ile kłamstw. Przed nami ostatnia trójka w dzisiejszej audycji, rozpoczynają grupa Queen. Call up, call up, big right, like a lady in crown. Video killed the radio star. Wielki przebój roku 1980 za nami. The Buggles, Video Killed the Radio Star. I to zarazem jedyny duży przebój tej formacji. Pierwsze miejsce w Anglii, w Australii, w Szwecji, w Szwajcarii. Naprawdę wielki przebój. Wcześniej The Romantics, amerykańska grupa w piosence What I Like About You. Ta piosenka dotarła do drugiego miejsca na australijskiej liście przebojów, a tę trójkę rozpoczęła grupa Queen, Crazy Little Thing Called Love. Ten utwór ukazał się na singlu jeszcze pod koniec roku 1979, ale pozostawał na listach przebojów przez dłuższy czas, również w roku 1980. Pierwsze miejsce w Anglii, w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie i nie tylko. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny Wzmacniacz, w której dziś gościły przeboje roku 1980. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę, życzę udanego weekendu i zostawiam Państwa z grupą Kombi. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia. Promocja. Scena teatralna Trójki przedstawia słuchowisko zrealizowane na podstawie spektaklu Nowego Teatru imienia Witkacego w Słupsku. Tomasz Mann, Mała Piętnastka. Występują aktorki Słupskiego Teatru oraz gościnnie Mariusz Bonaszewski. Ile jest harcerek? 38. Ja nie negocjuję, ja ustalam ceny, prowadzę interes, znam się na tym. Od każdej harcerki 50 zł. Barbara Marcinik, polecam. Dzisiaj po 19:00. Autopro.